نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی من رحمت کا قلم دا گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دیا طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد مور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ ناکا میں تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پور مان گیا، ہائے وہ دل ہائے جو تیرے در سے پور مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا گیا منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اور آج لے انہیں کی پناہ آج مدد مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے سن لے پھر نہ مانیں گے ہرگز پھر نہ مانے تعصب آخر افرے ملک یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم کے ایمان گیا بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا جانو دل مدینے پہنچے آ جانو دل ہو شوخیرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سنت وہ زیشان